Czwartek, 16 marca, jest punktualnie 6, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Rekordowo wysoka inflacja w lutym osiągnęła 18,4%. Zwiększy się bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Stosowną ustawę przyjął rząd. Główni oskarżeni w aferze korupcyjnej w Europarlamencie zostają w areszcie. Inflacja w Polsce najwyższa od 1996 roku. W lutym wyniosła 18,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to wynik zgodny z rynkowymi prognozami. Dodał, że zmiana miała głównie podłoże statystyczne. Rok temu wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, co zmieniło punkt odniesienia dla cen paliwa i żywności. Obecnie w obu grupach obserwowaliśmy wzrost. Niemniej luty to już szczyt inflacji, choć problemem pozostaje inflacja bazowa. Ta dalej jest wysoka. Szacujemy, że ceny w tej grupie wzrosły o 11,7%. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak spodziewa się pod koniec roku wskaźnika wzrostu cen na poziomie jednocyfrowym. Jak mówi, wpływ na spadek inflacji będzie miało odwrócenie negatywnych szoków cenowych. Na rynku surowców rolnych czy energetycznych i dzięki temu na koniec tego roku jest bardzo prawdopodobne, że inflacja będzie na jednocyfrowym poziomie. Pozostaje pytanie o średnioterminowe perspektywy inflacji. Tutaj siła polskiej gospodarki i rynku pracy może powodować pewne problemy z dalszym obniżaniem inflacji i powrotem do celu inflacyjnego. Ten cel to 2,5%. Rząd przyjął ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która ma zapewnić bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Jej przyjęcie ma związek z pojawiającymi się ostatnio coraz częściej wyłudzeniami danych osobowych czy pieniędzy za pomocą SMS-ów i połączeń telefonicznych. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński wyjaśnia, że podejrzane treści będą blokowane przez operatorów już na drodze przesyłania danych między numerami. SMS-y o treściach, które zostaną zidentyfikowane jako złośliwe, właśnie zawierające linki, które prowadzą do stron z wyłudzeniami pieniędzy lub inne tego rodzaju strony, one będą po prostu blokowane. Natomiast w trosce o prywatność i bezpieczeństwo obywateli, my będziemy publikować informacje o wszystkich treściach, które zostały w ten sposób zablokowane, tak aby nie było tutaj żadnych wątpliwości, że to narzędzie wykorzystane było do czegoś złego. Teraz ustawą zajmie się Sejm. Jeśli posłowie ją zaakceptują, nowe przepisy mają wejść w życie po wakacjach. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie publikacji Franciszkańska 3 w telewizji TVN. Poinformowano o tym na Twitterze. W komunikacie dodano, że do Krajowej Rady wpływają liczne skargi w związku z tą audycją, a ich liczba stale rośnie. W emitowanym w ubiegłym tygodniu reportażu pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Komentatorzy oraz historycy zwracają uwagę, że oskarżenia są oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Dwoje oskarżonych w aferze korupcyjnej, która wstrząsnęła Parlamentem Europejskim, nie wyjdzie na razie na wolność. Belgijski sąd kasacyjny odrzucił apelację Ewy Kaili i Marka Tarabelli przeciwko przedłużeniu tymczasowego aresztu. Oboje są podejrzani o przyjmowanie łapówek od przedstawicieli Kataru i Maroka w zamian za pozytywne opinie. Korupcja, pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej to zarzuty postawione Greczynce i Belgowi zatrzymanym w połowie grudnia. Ich adwokaci bezskutecznie apelowali o warunkowe zwolnienie. Obrońcy Ewy Kaili argumentowali, że od czasu zatrzymania nie widziała swojej niespełna dwuletniej córki. Pozostanie ona jednak w areszcie w Brukseli. Z kolei Mark Tarabella uzyskał w marcu zgodę jedynie na przeniesienie do więzienia położonego bliżej miejsca zamieszkania. Wraz z tą dwójką w grudniu aresztowany został także były włoski europoseł Antonio Panzeri, który później poszedł na współpracę z belgijską prokuraturą i obciążył ich zeznaniami. Miał zeznać, że Greczynce przekazał ćwierć miliona euro i tyle samo miał otrzymać Belg do 2024 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Libii zaginęło 2,5 tony uranu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Jak przekazał szef agendy Rafael Grossi, 10 uranowych prętów nie znajdowało się tam, gdzie miało się znajdować, wedle zapewnień, które otrzymali inspektorzy. Miejsce, w którym odbyła się kontrola, nie zostało ujawnione. Libia posiada reaktor atomowy do celów naukowych. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapowiedziała śledztwo w tej sprawie. Rozpoczyna się nabór projektów do 16 plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskiej. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Ideą plebiscytu jest docenienie twórców najciekawszych projektów minionego roku związanych z przedstawianiem historii naszego państwa. Głównym założeniem jest to, żeby uhonorować, docenić, dostrzec wszystkie te działania na polu nie tylko popularyzacji historii, ale historii najszerzej rozumianej, także jeżeli chodzi o edukację, właściwie wszelakie działania, żeby dostrzec to, co dzieje się w Polsce na poziomie regionalnym, na poziomie ogólnopolskim, także poza Polską. Wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przepel, który tłumaczy, że projekty można zgłaszać za pośrednictwem internetu. Można je zgłaszać na stronie whr.muschap.pl za pomocą formularza internetowego. Są to projekty ugrupowane w trzech kategoriach: edukacja, wydarzenie i wystawa. Każda osoba może zgłosić po jednym wydarzeniu w każdej z kategorii do 14 kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śnieg, na pozostałym obszarze więcej słońca i bez opadów. Temperatura od 4 stopni Celsjusza na północy i w dolinach górskich do 8 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00, w porze na Trójkę. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, a razem z nami Rafał Jarząbek, który przygotował ten program. Stanisław Perzyna, który dzisiaj będzie odbierał telefony, i Zofia Kruszewska za konsoletą. Witamy Państwa bardzo gorąco. I Wielka Panda właściwie, bo dzisiaj jest 16 w kalendarzu, 16 dzień marca. No i dzisiaj podobno świętuje się Dzień Pand Wielki. Ale myślę, że inne pandy też się załapią. Pan już zdradził tak od razu na dzień dobry. No dobrze, jak już poszło, to poszło, weter. Nie da się. A ja cofnąć. Chciałem powiedzieć, że proszę pana, że będzie dzisiaj o dawaniu, o braniu, o pożyczkach, o pandach, o zwierzętach. Tak chciałem trochę jakoś ukryć, ale no, jak poszło, to poszło. Szczegóły zdradzimy za chwilę, ale nie to, żeby miał pretensje. Skądże, proszę pana. Kamień z serca. Panda chwilę, żebyśmy się tutaj zorganizowali, a muzycznie w Trójce Blurry Song tu na początek naszego spotkania. Są państwo po drugiej stronie? Mamy nadzieję, że tak. 2 2 7 3. Pytamy za telefony i czekamy na Państwa obecność. Czekamy również na fanpage'u Trójki. Young. It's not my problem. It's not my problem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All the day. tutaj może się faktycznie pojawić to pytanie, czy to tak jak zebra jest biała w czarne paski, czy na odwrót. Nie, już nie dam na to namówić. Może tak samo jest z pandami, czy pandy są bardziej białe, czy czarne. Jestem w stanie zaryzykować, że panda to na pewno nie wół, ale mogę się mylić. Tak było przynajmniej. Co pan opowiada? Niesamowite. Proszę państwa, dzisiaj o pandach mówimy, bo dziś ich święto, ale także o okolicznościach związanych z panda. Trwają studia, właściwie drugi semestr chyba już się rozpoczął, już jest po sesji, albo jeśli nie, to niektórzy mają pościg. No ale ta Panda 3 to jest chyba taki najlepszy przykład na to, że ta zbitka słów. Czyli mówi pan o dawaniu, ale też o wywieraniu presji, na przykład na wykładowcę, żeby wpisał taką dobrą ocenę do indeksu. Nie miałem tego na myśli. Ale o tym będziemy rozmawiać między innymi z Aleksandrą Plewką, która się u nas pojawi. I na szczęście liczymy na to, że pani psycholog nam wszystko wytłumaczy, jak to jest z tą pandzią perswazją. Natomiast, panie redaktorze i drodzy państwo, chciałbym taką informację od naukowców amerykańskich. Ja to chyba polubiłem tych amerykańskich naukowców, bo co dzień zajrzę do internetu, to trafia od nich informacja. Codziennie dają nam tyle powodów do uśmiechu. COVID, czy inaczej, jednym z powikłań po COVID-zie może być prozopagnozja, proszę pana. Słyszałem o czymś temat. Takim? No, brzmi poważnie, czyli niezdolność do rozpoznawania twarzy. Nie poznaje mnie pana? Nie, ja po prostu się ugryzłem w język. Towarzyszyć jej mogą zaburzenia orientacji przestrzennej, uważają badacze z Dartmouth College. No, to bardzo ciekawe, bo gdyby mieli państwo taką przypadłość, bo przecież COVID dotknął nas dosyć, bym powiedział, solidnie. I on cały czas jest, nie zniknął, o to funkcjonuje. Chodzi, o to chodzi. I nie rozpoznają państwo twarzy po chorobie. No to może być jeden z tych symptomów, który wskazuje na to, że COVID-a państwo przebyli, jeśli nie był testowany. A dwa, no, że to nie jest jedyny przypadek. Czego państwo twarzy nie rozpoznają. Nie dotkną ci naukowcy amerykańscy. No to coś niepokojącego odkryją. Zaczyna człowiek się bać właściwie na każdym kroku. Więc może teraz po prostu zagrajmy. No i proszę pana, unieśmy się jakieś 1000 metrów nad ziemią. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie, unieś się na ciebie. Życie może być jak Babilon, nie pozwalaj by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz, po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć, we'll be right back. Jeśli internet nie kłamie, to w 2012 roku ta piosenka została wydana. Brzmi tak, jak to by się wydarzyło wczoraj. Proszę pana, internet kłamie? To nie ma sensu to zdarzenie. Wczoraj mieliśmy o tym program, to prawda. Oni wszystko internecie. Tam, tak, oni wszystko tam prawdziwie piszą, no. Sprawdzają mrozu. 2012? 2012. A jak fajnie brzmi, co? 11 lat temu. Dał nam, pozwolił nam zabrać siebie ze sobą tak wysoko, a później sprowadził nas na ziemię. Pozdrawiamy pana Mroza. Tak jest. Czasami tak jest, że nauczyciel potrafi nas sprowadzić na ziemię, wpisując złą ocenę do dzienniczka albo do indeksu. Teraz to już właściwie wszystko elektronicznie, ale my pamiętamy jeszcze te analogowe czasy. Moi synowie się wychowywali przy nauczycielu akademickim, czyli moim mężu, profesorze obecnie. I mówili zawsze, szczególnie ten starszy, ojciec, weź te klasówki rzuć do góry, która spadnie na stół to trójka, na podłogę to dwójka. Może być panda. No, to też jest sposób. Bardzo ładna praktyka taty. No to ja chyba częściej lądowałem na stole jednak. Miałem to szczęście. Pan był w ogóle w innej kupce. Tej nie do podrzucania już, no. Tej od razu, prymusów, tak? Proszę pana, tak się sprawdza kartkówki, klasówki, poproszę sobie wyobrazić, bo ja teraz staję w obronie nauczycieli, wie pan. Przyjmuję jakąś pozycję, widzi pan to? Proszę Widzę. Bardzo, przyjmuję. To jest nienormalne, żeby nauczyciele jeszcze po godzinach zabierali pracę do domu, bo przecież muszą mieć czas na odpoczynek i... Uwaga, na przygotowanie się do kolejnej lekcji. No. Więc ja zdaję sobie sprawę, że taka szybka ścieżka sprawdzania klasówek i kartkówek mogła wchodzić w rachubę. I teraz proszę sobie wyobrazić takiego nauczyciela. Nie tylko musi sprawdzić klasówki, nie tylko musi przygotować się na kolejny dzień, ale jeszcze trzeba zagłosować na listę, bo zbliża się piątek. Także trzeba na to wszystko znaleźć ten czas. Zapraszamy na naszą stronę, ale też do aplikacji. Tam trwa głosowanie jeszcze do jutra, do godziny 12 w ramach zbierania głosów do 50. notowania listy przebojów programu trzeciego. Zobaczymy, kto, a właściwie posłuchamy i przekonamy się na własne uszy. No, ale warto dodać, proszę pana, że w piątek po 19 będą zaproszenia, bilety na koncert Katie Melua, która zagra w Polsce, a trójka patronuje temu wydarzeniu. To będą koncerty, o ile mnie pamięć nie myli. W Warszawie, w Gdyni i we Wrocławiu. No, gdyby ktoś z państwa miał ochotę się wybrać na ten koncert, to proszę jutro spróbować swoich szans. A teraz oddajemy głos gospodarzowi listy Tomaszowi Niemiarze, który opowie, co tam się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Lista przebojów trójki. Za nami jest już 49. wydanie listy przebojów trójki, które to notowanie w ostatni piątek otworzyła na miejscu 30. najniżej notowana nowość. To był Skubas i Dawid Tyszkowski w piosence Co i tak nadejdzie. I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Na miejscu 29 w ostatniej liście była Nirvana Something in the Way i to był spadek aż o 6 pozycji. Coraz niżej Lux Torpeda, tym razem dali państwo jej 28 miejsce. Chodzi o utwór Hydra. A teraz to już państwo biorą sprawy w swoje ręce, czyli zachęcam do odwiedzin internetowej strony. Na lptpolskieradio.pl można zobaczyć 30 i 3 propozycje. Proszę głosować, a ja zapraszam państwa serdecznie na kolejne, równo 50. wydanie listy przebojów trójki w piątek od 19:00.

Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Witamy na antenie Trójki Monikę Gniewaszewską, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. No już mamy niewielkie korki na Mazowszu oczywiście, na obwodnicy Warszawy. Ta nigdy nie zawodzi. Na S8 kierowcy hamują mocno w okolicach węzła Łabiszyńska, gdzie jest najciaśniej w tej chwili, ale jak już to na pocieszenie miniemy sobie ten węzeł Łabiszyńska, to jest już zdecydowanie lepiej. Jak na razie przez most w stronę centrum, a także w kierunku Wrocławia jedziemy w miarę płynnie. Dobrze też jeszcze wygląda sytuacja w mieście, nie ma specjalnie korków na ulicach. Na północy kraju z kolei już spory ruch jest na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy zwalniają przed węzłem Gdańsk Południe na jezdni w stronę Wejherowa. Ciasno jest też już na krajowej drodze numer 91. To okolice Pruszcza Gdańskiego i to jest też droga równoległa do obwodnicy Trójmiasta. A także mamy sporo samochodów na krajowej 7 przy dojeździe do obwodnicy. Drogowcy też informują, to z kolei Dolny Śląsk, że kłopoty z przejazdem są na obwodnicy Wrocławia. Po zderzeniu dwóch ciężarówek na łącznicy zjazdowej z obwodnicy Wrocławia na A4 zablokowany jest jeden pas. W tej chwili widać tutaj spowolnienie. No i uważajmy, bo na drogach miejscami może być ślisko, bo i synoptycy ostrzegają przed przymrozkami, no i też oblodzeniem. Chodzi o południowy zachód kraju i południe. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Dziękujemy i do usłyszenia za godzinę. A teraz skrót informacji. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Przed południem minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński odniesie się do sprawy zlikwidowanej przez ABW siatki szpiegowskiej działającej na rzecz Rosji. Poinformował o tym rzecznik ministra Stanisław Żaryn. Dziennikarze RMF FM podali wczoraj, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli zatrzymać 6 cudzoziemców działających na rzecz rosyjskich służb specjalnych na Podkarpaciu. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uważa, że kolejne podwyżki stóp procentowych są coraz mniej prawdopodobne. Banku Centralnego napisał o tym w liście do uczestników forum bankowego. Odczytała go doradczyni prezesa NB Panna Trzcińska. Biorąc pod uwagę wyniki projekcji inflacji, można powiedzieć, że kolejne podwyżki stają się coraz mniej prawdopodobne. Jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby zacząć dyskutować o ewentualnych obniżkach stóp procentowych. Musimy mieć pewność, że inflacja będzie trwale spadała w kierunku celu NBP. Natomiast w świetle tego, co wiemy dzisiaj, obecny poziom stóp procentowych NBP należy ocenić jako właściwy. Główny Urząd Statystyczny podał wczoraj, że inflacja w lutym wyniosła 18,4%. Imienne wskazanie zleceniodawców zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego może nastręczać śledczym wiele trudności, uważa publicysta Bronisław Wilczstein. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że była to zbrodnia komunistyczna dokonana w obronie tego systemu i Związku Radzieckiego. Miała służyć wyeliminowaniu niewygodnego człowieka. Natomiast czy uda się personalnie, w sensie konkretnie wskazać te osoby, czy uda się je postawić przed sądem, pociągnąć do odpowiedzialności, to jest niestety wcale nie tak bardzo prawdopodobne. Śledztwo IPN-u wykazało, że ksiądz Blachnicki został otruty. Duchowny zmarł w Niemczech w 1987 roku. Katastrofa budowlana w Bytomiu. Zawaliła się parterowa przybudówka kamienicy. Obiekt jest opuszczony, ale nie wiadomo, czy nie było nikogo w środku. Na miejscu wczoraj pracowali strażacy z psami. Akcja poszukiwawcza pod gruzami ma być wznowiona rano. Pełny serwis o 7:00. Do tej 7:28 minut jest z nami Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry, redaktorze. Witam. Zaczniemy od piłki nożnej. W Lidze Mistrzów niespodzianek nie było. Drużyny Realu Madryt i Napoli awansowały do ćwierćfinału rozgrywek. Obie ekipy obroniły zaliczkę wywalczoną w pierwszym spotkaniu. Królewscy po zwycięstwie 5-2 na wyjeździe z Liverpoolem u siebie wygrali 1-0 po golu Karima Benzemy. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie grało 3-0 Eintracht Frankfurt. Wynik spotkania ustalił polski pomocnik po strzale z rzutu karnego. Dwa pozostałe trafienia dołożył Vincente Osimhen. W pierwszym spotkaniu włoska drużyna wygrała 2-0. Wcześniej do ćwierćfinału awansowały Manchester City, AC Milan, Inter Mediolan, Chelsea, Benfica i Bayern Monachium. Dzisiaj czekają nas rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach zagra Lech Poznań. Mistrzowie Polski są już w Szwecji, gdzie zmierzą się z Djurgården. Kolejorz ma sporą zaliczkę. U siebie wygrało 2-0. Rewanż rozpocznie się o 18:45. Tymczasem w siatkarskiej Lidze Mistrzów do półfinału awansował Jastrzębski Węgiel. Polski zespół w rewanżu pokonał niemieckie Friedrichshafen 3-0. Takim samym wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie. Radości z wygranej nie krył drugi trener Leszek Dejewski. Emocje są zawsze, ale rzeczywiście no, wiedzieliśmy, że zespół z Friedrichshafen to nie jest jakaś górna półka, chociaż jest to ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Nam się trochę udało w tym losowaniu, niemniej jednak może nie obawialiśmy się tego meczu, ale byliśmy czujni. Mieliśmy strasznie ciężką podróż z Niemiec, na następny dzień graliśmy znowu ligowy mecz w Lubinie i bardziej myśleliśmy o tym, jak chłopacy się zachowają fizycznie, jak o tym, jaki będzie wynik, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy w roli faworyta w tym meczu. W półfinale Jastrzębianie zmierzą się z Halkbankiem Ankara. A w Lillehammer czas na kolejną odsłonę rywalizacji w turnieju Row R. W zawodach Pucharu Świata zobaczymy 5 polskich skoczków. Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Aleksandra Zniszczoła, Piotra Żyłę i Pawła Wąska. Najlepiej w kwalifikacjach spisał się Stoch, który był 4. Odpadł tylko Jakub Wolny, a kwalifikacje wygrał AS Słoweniec Andrzej Laniszek. Konkurs rozpocznie się o 16:30. No tak właśnie, ja wczoraj spacerując sobie wieczorem widziałem te rozświetlone telewizorami pokoje w mieszkaniach. Każdy te mecze ogląda. I wszyscy dopingują. Warianka. Jak na też, też to słyszałem. Też to słyszałem, no właśnie. A potem zadzwonił budzik. Ach, panie redaktorze. Tak panie, było, nie Mateusz Warianka, bardzo pogodzie, dziękuję. Pogodzie, panowie, bo to mnie interesuje. No, dzisiaj wiecznie. Na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Na pozostałym obszarze więcej słońca i bez opadów, a temperatury od 4 do 8 stopni Celsjusza na plusie. Trójka. Program trzeci. Mateusz Warianka nie wychodzi jeszcze. No chcę pogadać, facet. No ewidentnie chcę pogadać o poranku. No chociaż z wami można o poranku jeszcze porozmawiać. Wszyscy śpią. Bardzo nam miło. Tylko dwóch jedynych wariatów wstało i coś gadają. Mamy nadzieję, że nie wszyscy, że kogoś jednak tam obudziliśmy już. Czy dopraszał się pan kogoś kiedyś o coś słowami panda? Panda? No. Panda, nie wiem, no. Panda... Panda na czekoladę, kino. Czekoladę, panda na kino. Panda dobrą ocenę, trójkę chociaż. Nie, aż tak to nie. No, nie, to wszystko zawsze tak do przodu u pana było? To jest talent, no. To jest talent, no, Mateusz Warianka, który powróci do nas za godzinę. Bardzo dziękujemy. Pan się zastanowi jednak, czy nie pomyślę było tam panda. Czy nie było takiej historii. Dzisiaj dzień pandy, ale też prosimy państwa o państwa historię. Na przykład ze szkoły. 2 2 7 3. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imona, takiej chwili. Nie wierzę, tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Sochacka. I niebo było różowe, 20 minut i będzie godzina 7. Codziennie o tej porze zaglądamy tradycyjnie. Gdzie, panie redaktorze? Do portali zaglądamy. W portale się mówi. U nas się mówi w portale o poranku. Proszę bardzo, zagląda pan w portale. Ja z metką USA portale. Fajnie. Tym razem prezentuję. To tak a propos naszych rozmów o amerykańskich naukowcach. Jak się okazuje, 60% żywności zawiera konserwanty. Tej żywności, która jest sprzedawana w Stanach Zjednoczonych. Środki barwiące i inne sztuczne dodatki. No i osoby, które znają się na jedzeniu, konkretnie na składzie tego jedzenia, są zaniepokojone, ponieważ wpływa to na nasz stan zdrowia. Tym bardziej, że poziom tych konserwantów, tych różnych sztuczności, które są w żywności, wzrósł o 10% od 2001 roku, a za najbardziej niepokojące uważa się 22% zwiększanie zakupów produktów dla dzieci zawierających te niebezpieczne dla zdrowia w konsekwencji oczywiście dodatki. Dlatego tak ważne jest, żeby produkty nabywać bezpośrednio u producentów, żeby ten łańcuch dostaw był jak najkrótszy. Dlaczego o tym mówimy? Bo też podpieramy się innymi badaniami amerykańskich naukowców, jakby nie było. Eksperci z University of Sydney przejrzeli prawie 200 badań, z których wybrali 16 najlepszych, aby znaleźć odpowiedzi na pewne zagadnienie. Tym zagadnieniem jest dieta śródziemnomorska, która, uwaga, i tutaj informacja dla pań, wspiera serce kobiet. I nie chodzi wcale o sprawy miłosne, proszę pana, tylko zdrowotne. Według obszernej analizy dostępnych badań, tak zwana dieta śródziemnomorska średnio o 25% zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej, a także redukuje ryzyko śmierci u kobiet. Przyczyniając się do tego mogą różnorodne mechanizmy. Autorzy tej nowej pracy opublikowanej na łamach pisma HEAT przypominają, że choroby układu krążenia odpowiadają na świecie za ponad 1/3 zgonów wśród kobiet, dlatego rekomendują więcej owoców morza i innych warzyw i owoców, które rosną właśnie w strefie śródziemnomorskiej. Czyli nawet jeżeli ktoś nie lubi, to warto się przekonać, warto się przemóc, bo to wszystko gdzieś w efekcie może zaowocować naprawdę fantastycznym, czy może inaczej, lepszym stanem zdrowia. No otóż to, przemóc się, wie pan, jak czegoś człowiek nie może przełknąć, to musi, jak chce długo, pięknie żyć, to w przypadku pań... ta dieta, ale myślę, że z diety śródziemnomorskiej, proszę pana, to nie ma chyba takich rzeczy, które by komuś nie smakowały. No może owoce morza, nie każdy za nimi przepada, ale... Tak jak rozmawialiśmy. Ale figi, oliwki. Jeżeli ktoś też dużo je tych owoców, to potem też ma i lepsze serce dla kobiet. No, no też, to, prawda? To w takim razie to jest dla wszystkich dieta. Dokładnie tak. Co jest potrzebne do życia, proszę powiedzieć? Proszę pana, drugi człowiek. O, to pięknie. A co jest jeszcze z takich bazowych rzeczy? No, dwóch pozostałych jeszcze. Jeszcze jeden by się przydał, jak chce się dwa razy więcej żyć. No pewnie tlen. Tlen, powietrze. O. Tak jest. Okazuje się, że tylko 13 państw ma takie powietrze. Ma tylko tlen, tak? Którym naprawdę warto oddychać. Więc jest tutaj na przykład Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islandia i Nowa Zelandia oraz 7 terytoriów na Pacyfiku i Karaibach, w tym Guam i Puerto Rico. Te właśnie wymienione miejsca spełniają takie dosyć restrykcyjne wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza. Także tam się oddycha, cytując klasyka. A co Austria, z nami, proszę góry. Pana? A co z nami? To powietrze. Natomiast, no cóż, u nas nie szukaj, myślę, średnio proszę najeżdża. Nie skrolować. Proszę nie skrolować tego ekranu, bo widzę, że pan szuka tej Polski. Proszę pana, są też takie kraje, które w ogóle nie badają powietrza. Jak nie badają, to nie ma problemu. Proszę pana, tam ludzie nie oddychają pełną piersią. Jakby oddychali, to by nie było problemu. Safe Tonight już teraz w Trójce. 16 minut do godziny 7 nam pozostało, a my za chwilę o owych pandach porozmawiamy. Break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. hasło pożyczka się też pojawiła. To jest takie uzupełnienie tego panda słynnego, ale od razu ta pożyczka może się kojarzyć z pożyczką na głowie. No, czasami są takie momenty, że człowiek musi się przeczesać i musi sobie wziąć z jednego miejsca w drugie, żeby to jakoś wyglądało. Zwłaszcza rano, prawda? Bo to dobre ciuchy to jedno, ale też dobra fryzura. I człowiek taki ogolony i inaczej zupełnie się prezentuje. A, pan opowiada o tym, jak tu zalesić niezalesiony teren, tak? Zgadza się. Troszkę też o sobie. Były tutaj wątki autobiograficzne. Pan opowiada, tam bardzo ładnie to wszystko wygląda. Proszę nie być znów takim, bym powiedział, surowym dla siebie. Proszę państwa, tak, z tymi pandami jest tak, że wykorzystujemy czasem ich umiejętności, zdolności, piękno do tego, żeby samemu coś na tym skorzystać, no bo skoro pandy są takie urokliwe, to warto z tego uroku czerpać. A jak państwo to robią? To była szkoła podstawowa, chyba 7. klasa fizyki i pan profesor pytał się mnie, wywołując do odpowiedzi, o 3. zasady termodynamiki. O czym powiedziałam oczywiście źle i pan profesor chwycił się za serce. Z kolei najlepszy uczeń wstał i powiedział, panie profesorze, serce jest z drugiej strony. Siadaj dwa, pan da chociaż trzy. No i jakoś tak człowiek pchał tematy do przodu, prawda? Proszę pana, no profesorowi też może się zdarzyć położyć nie tą rękę. Może to jakieś stare przyzwyczajenia. Wie pan, może ślubował na drugą stronę czy coś. 2 2 7 3. Dzisiaj świętujemy Dzień Pandy, a te pandy dla wielu z nas są tylko odległymi, acz słodkimi zwierzątkami, które raz na jakiś czas pojawiają się na przykład na ekranie naszego telefonu czy podczas programu przyrodniczego w telewizji. No, są to, proszę państwa, jak wszyscy wiemy, czarujące i ciekawe zwierzęta. Z okazji ich dnia nasz reporter Michał Kowarski postanowił poszukać ciekawostek na ich temat. Ale najpierw zapraszamy państwa na prawdopodobnie najbardziej relaksujący moment w historii radia. Panda żywi się tylko i wyłącznie pędami bambusa. Jest w stanie zjeść dziennie do 48 kg tych bambusów, ponieważ mają one bardzo mało wartości odżywczych. Pandy są zwierzętami niezwykle samotnymi. Pandy nie żyją ani w parach, ani w stadach. Pandy oczywiście spotykają się na przykład wtedy, gdy mają gody, kiedy się rozmnażają. I potem, gdy mama panda wychowuje małe. Panda zasadniczo całe życie spędza sama. Cichy strumyk, panda żująca pęd bambusa i Krystyna Czubówna czytająca ciekawostki na temat pand dla kanału YouTube'owego Langusta na Palmie. Panowie ostrzegali, że będzie relaksująco. Pandy są samotnikami na wolności, jednak te, które już się urodziły w niewoli, chętnie umilają sobie czas rozkosznie się przewracając w grupach. Z czego to wynika? W jakimś stopniu przyzwyczajają się do tego, że dookoła nich jest człowiek. Ten człowiek oznacza źródło jedzenia, więc zmienia się ich zachowanie. Marta Tomczyk, opiekun dzikich zwierząt w warszawskim zoo. Malutka panda jak się rodzi, to ona ma tam około 10 cm. Jest małym, ślepym, łysym robaczkiem tak naprawdę w porównaniu do gigantycznej mamy. Totalnie bezbronna, bez orientacji co się dzieje na świecie, zna tylko zapach mamy i bez matki ona sobie kompletnie nie da rady. Choć małe pandy też potrafią wystraszyć. Jednym z pierwszych hitów internetu była kichająca malutka panda, która przestraszyła swoją mamę. Nie zapominajmy też o najlepszym wojowniku kung fu. Kolego, ja to smoczy wojownik. Mistrzem poczciwego po w kung fu pandzie był Shifu, który jest pandą rudą. Kiedyś uważano, że są spokrewnione. Dlatego jest panda wielka i panda ruda. Później w wyniku badań, obserwacji, doświadczeń pandkę rudą przeniesiono do rodziny szopowatych. A teraz pandki należą do oddzielnej rodziny pandkowatych i pandka ruda jest jednym przedstawicielem. Czyli paradoksalnie jest bardziej pandowata niż sama panda wielka, która należy do rodziny niedźwiedziowatych, jednak bliżej do pandy pandce niż misiowi. Panda ruda i panda wielka różnią się wieloma rzeczami. Rozmiarem, wagą, ogonem, umarszczeniem itd. Jednak paradoksalnie mają sporo wspólnego, pomijając umiejętność rozgrzewania naszych serc. Oba gatunki żywią się przede wszystkim bambusem. Mają tak zwany pseudokciuk, jest to wyrośnięta kość nadgarstka, która ułatwia im trzymanie bambusa. No i żyją na podobnych terenach. Czyli w górskich lasach bambusowych w Chinach. Zarówno panda ruda, jak i panda wielka to gatunki zagrożone wyginięciem, dlatego lepiej im nie przeszkadzać w ich naturalnym środowisku. Na całe szczęście są takie rezerwaty jak Siuan w Chinach, które starają się przedłużyć gatunek, rozmnażając go w niewoli, przy okazji prowadząc relacje na żywo w internecie 24 godziny na dobę.